तेरा पल्लू सर का जाए रे बस तो फिर हो जाए तेरा पल्लू सर का जाए रे बस तो फिर हो जाए ओ तेरा पल्लू सर का जाए रे बस तो फिर हो जाए तेरा पल्लू सर का जाए रे बस तो फिर हो जाए ओ तेरा पल्लू सर का जाए रे बस तो फिर हो जाए ओ तेरा पल्लू सर का जाए रे बस तो फिर हो जाए ले अपने दिल से क्यों है ये बेचैन क्यों साजन के सपने देखे तेरे नैन पूछ ले अपने दिल से क्यों है ये बेचैन क्यों साजन के सपने देखे तेरे नैन तेरी अगर है यही तमन्ना तो फिर हो जाए तेरा पल्लू सर का जाए रे बस तो फिर हो जाए ओ तेरा पल्लू सर का जाए रे बस तो फिर हो जाए सर का जाए रे बस तो फिर हो जाए बेताबी में अक्सर ऐसा होता है प्यार में दूरी सहना मुश्किल होता है अरे बेताबी में अक्सर ऐसा होता है प्यार में दूरी सहना मुश्किल होता है कसम है रसम निभाएंगे हम तो फिर हो जाए तेरा पल्लू सर का जाए रे बस तो फिर हो जाए ओ तेरा पल्लू सर का जाए रे बस तो फिर हो जाए ओ साजन, ओ साजन। तेरा पल्लू सरका जाए रे बस तो फिर हो जाए, ओ तेरा पल्लू सरका जाए रे बस तो फिर हो जाए।